Kender du et horn? Okay, ja, okay, ja. Kan man blæse på et horn? Ja, man kan, ja, man kan. Jamen, kender du et horn, der ikke kan blæse? Der er ikke noget horn, der ikke kan blæse. Jo, der er, og du kan lige tro, det smager. Kender du en kan? Okay, ja, okay, ja. Ja, der tænder på en kan. Ja, der er, ja, der er. Jamen, kender du en kan, der ikke har tænder? Der er ikke nogen kan, der ikke har tænder. Jo, der er, og du kan lige tro, den smager. Kender du en snegl? Okay, ja, okay, ja. Kan den kravle med sit hus? Ja, det kan, ja, det kan. Jamen, kender du en snegl, der ikke kan kravle? Der er ikke nogen snegl, der ikke kan kravle. Jo, der er, for du kan lige tro en smager. Så er det samme snegl, man køber hos en bæger. Nemlig. En bager og et glad trommeslager. En glad trommeslager. En kringle, en bager. En kort, en lang, en trekant, en stang. En klokke, der siger ding-dong. En mus og en ost. Og ham der Maja med sin kost. Ja, Maja med sin kost. Og en mus og en ost. En kort, en lang, en trekant, en stang. En klokke, der siger ding-dong. Og så en lille bitte pille. En lille bitte pille. En stor og en lille. En kort, en lang, en trekant, en stang. En klokke, der siger ding dong. En gris og en and. Og så en nydelig mand. En nydelig mand. Og en gris og en and. Og en kort, en lang, en trekant, en stang. En klokke, der siger ding dong. Og så er manden fra før. Ja, manden fra før. Og en torsk og en stør. En kort, en lang, en trekant, en stang. En klokke, der siger ding dong. En mand og hans næse. Og så er der en, der kan blæse. Ja, en, der kan blæse. En mand og hans næse. En kort, en lang, en trekant, en stang. En klokke, der siger ding dong. En jazzer. Og så er der et billede af Jack Passer. Et billede af Jack Passer. En nøgle, en jazzer. En kort, en lang, en trekant, en stang. En klokke, der siger ding dong. En måne, en sol. Et stykke af Tyrol. Et stykke af Tyrol. Og en måne, en sol. En kort, en lang, en trekant, en stang. En klokke, der siger ding dong. En sol. Måne, og nu er det et stykke fra Skåne. Et stykke fra Skåne. En sol og en måne. En kort, en lang, en trekant, en stang. En klokke, der siger ding dong. En blomst og et bundt pølser. Så er der to mennesker med følelser. To mennesker med følelser. En blomst og et bundt pølser. En kort, en lang, en trekant, en stang. En klokke, der siger ding dong. En hængehængelås. Og en and og en mos. En kort, en lang, en trekant, en stang. En klokke, der siger ding dong. Et kip og en trut. Og sangen er slut. Ja, sangen er slut. Med et kip og en trut. En kort, en lang, en trekant. Bjørn, som alle børn jo kender. Han skulle holde fødselsdag for alle sine venner. Sikken mægtig fest i for Bamse bliver 50 i år. Hej, hurra for Bamsebarn, som er så sød og rar. Og ulen fløj fra træ til træ og råbte hele natten. I morgen skal der være fest hos bjørnen klokken 18. Bamse, bamse, bamsefyr, fødselsdag hos bamsedyr. Hej, hurra for bamsebarn, som er så sød og rar. Og dagen kom med fuglesang, der var et helt orkester. Og Bamse gik og hilste pænt på alle sine gæster. Bamse far, goddag, goddag, det er Bamses dag i dag. Hej, hurra for Bamse far, som er så sød og rar. Og har far og har mor, de kom med fire krukker. Og det var blåbærs syltetøj med dejlig meget sukker. Syltetøj med sukker i, ja det kan alle bamser lide. Hej, hurra for bamsefar, som er så sød og rar. Den store el, han rejste sig og rystede på bamsen. Så rettede han sit hoved op og talte smuk for bamsen. Så bliver du 50 i år, og ja, ja, hvor tiden går. Hej, hurra for bamsefar, som er så sød og rar. Og alle dyrene klappede, synes vældig godt om talen. Og renen græd en tårer, som den tørre vik med halen. Bamse, bamse, bamse mand, bedste bjørn i dette land. Hej, hurra for bamsefar, som er så sød og rar. Og gamle Bamse faldt i søvn og hørte ikke resten. Så dyrene blev enige om, at man skulle slutte festen. Og det har været en dejlig dag. Mange tak skal Bamse have.